is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Heel erg welkom. Gelukkig dat het weer goed is gebleven. We zijn ook nog blij. Nou, we hebben hier natuurlijk een fantastische band achter ons staan. Ze hebben ook vorig jaar op het Jazzfestival in Delft gespeeld, wat ook door Smooth Jazz Europe was georganiseerd. En nu staan ze dus hier. En nou, we gaan nu lekker naar ze luisteren. En ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben. En ik spreek jullie straks weer. Ja, een hartelijk applaus voor Gianni met The Pact. Thank you very much. So again, welcome, welcome, and thank you for coming. My name is Gianni Vancini, and I will introduce you these fabulous musicians a little bit later. The next song is a cool song. It's from my latest album, And I say that it's cool because Jeff Lorber is playing on it, and I think he played also over here on this stage, so it's kind of funny. The song is called Elegant Lady. Hope you like it. Grazie mille. Thank you so much. Dankjewel. Is that correct? Yeah. Cool. Also, this other song is a very special one for me because it's dedicated to a very special person. The song is called For James and my little one, guess what? It's called For James. Oh. Ronnie Young on the bass. Now, this is another special moment, actually, because, okay, let's put it this way. I met these guys, I think 2 years ago, almost. And so we started to hang out and play together, and we did a 10-day tour here last January, one year ago, actually. And so... in the middle of the summer, they came out. Do you know what? We are working on our new record. Would you like to play some song on it? Sure. So this is what happened. And I want to take this chance to introduce you Mr. Sitze Hausmann on the drums. Come here, baby. He will tell you something more about the project, because I think it's a really great thing that is going to happen. Mm. Oh, now it's on the contrary. I need to. Okay. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is weer prachtig. Ja, de Pact, dat zijn wij. Wij zijn een collectief van in principe 3 muzikanten en dat groeit en dat groeit. We hebben voortdurend mooie gasten met ons meegenomen. Gianni natuurlijk ook. En op dit moment zijn we bezig met het afronden van een debuutalbum. Waar ook een heleboel interessante muzikanten op meespelen. Waaronder dus ook Gianni. En we gaan zo een stuk spelen dat is gemaakt door Tycho Pierhagen, de toetsenist. Die eigenlijk zeg maar het lid van de Pact is. Maar we hebben inmiddels ook een hele mooie vervanger. Want Tycho zit op dit moment nog in Spanje. Die is ook aan het spelen. En ja, een speciaal applaus. Jeroen van Helsdingen, die heeft even zijn positie ingenomen. En dat gebeurt dan ook allemaal maar zo, hè? Zonder al te veel moeite eigenlijk. Maar in ieder geval, de Pact. Wij zijn bezig met een plaat. Het stuk wat we zo gaan spelen is geschreven door Tycho en Richard Smith. Voor sommigen ook een bekende. Gianni speelt erop mee. Hou het in de gaten, we gaan... binnen nu en een paar maanden deze plaat uitbrengen. En er spelen een aantal interessante mensen op mee. Alan Hines, bekend van Gino Vannelli, Randy Crawford, Adam Hawley. Speelde bij Jennifer Lopez en Josh Stone. Gianni natuurlijk, Tom Braxton. Martin Verdonk, die heeft toevallig net zijn percussietracks aangeleverd. En ik wil jullie allemaal uitnodigen om ons te blijven volgen. Via de social media en internet en... TZT, dus dat zal niet al te lang meer duren, dan is die plaat beschikbaar. En ik zou zeggen, koop hem, bestel hem en blijf ons volgen en ondersteunen, want we zijn met mooie dingen bezig. In een tijd waarin we momenteel vooral heel erg in de oppervlakkigheid leven, maatschappelijk gaat het niet goed, vind ik, ben ik van mening. Mensen zijn eigenlijk een beetje de verbinding kwijt met zichzelf soms, maar ook vooral met hun omgeving, in hun werk. Het is buitengewoon onrustig op allerlei vlakken. En waarom? En met dit ploegje waar we staan proberen we eigenlijk daar in een soort van mini-wereld proberen wij verbinding te maken met elkaar. En de wereld mooier te maken met interessante muziek en culturele verbindingen. En dat is eigenlijk waar het ons om te doen is. En we hopen dat we daar in gesteund worden door... Dat doe je vooral jullie. En, dat wou ik even zeggen. Dankjewel. I have no idea what you just said, but I think it's okay. So, this next song is one of the... it's not the title track, but is one of the songs that we recorded. And... Richard Smith is on it. I played on it, and it's called Gotham. I will let keyboard player say something. We gaan een stuk doen. Dat staat op mijn nieuwe plaat. Ik speel daar een gedeelte van. En dan gaan we over in een duet. Giovanni en ik. Before we play, I just want to say that this next song, after this introduction, a wonderful introduction, is an Italian song, and I would like to dedicate it to a famous Italian musician that passed away a few years ago. So it's sort of a tribute to him. His name is Pino Daniele, and the song is called Quando. Thank you. Grazie mille. Oh, you might know this one. You can clap your hands if you want. Even dance. Thank you.

Thank you. Ah, nice. Oh, could I have, guys, a little... One, two, three. Oh, just to relax a little bit. So, going back to Italy, and I just saw a Happy Italy. It's kind of funny. Anyway, this next song is an Italian song from the 60s, believe it or not. And the original title is Ma cosa hai messo nel caffè? That means, what did you put in the coffee? Long story short, man living downstairs and the girl living upstairs. The girl invited the young guy to have a coffee together. And after the coffee, the man is asking, what did you put in the coffee? Because since that moment, I fell in love with you. Now you go. Ah, okay. But the original one has lyrics on it. So we decided to remove, of course, the lyrics and to create sort of a Jobim kind of atmosphere. And so this is our rendition of this Italian song called Ma cosa hai messo nel caffè. Hope you like it. Thank you. Grazie mille. Ma cosa hai messo nel caffè? Okay, so now there's another special moment because there's someone here that is, can I say that? Is celebrating her birthday. And I'm talking about Cinzia from the Jazz Meeting radio station. She's over there. So we just like to pay a little tribute for your birthday here. Are you ready for it? You can come to sing. So you can sing your own birthday wishes. No, she's a great singer too, by the way. Anyway, happy birthday, Cynthia. Happy birthday. Hope you're enjoying your evening. It's an honor for us to celebrate your birthday together with you. Happy birthday again. Ja, dames en heren, we houden even een korte pauze. En daarna komt, komt het interview van de Jazz Meeting met Cynthia. Ik wil natuurlijk Metropool alvast bedanken. En ook natuurlijk de sponsoren van Smooth Jazz Europe. En Jan Nijnkamp en Ronald van Host Access Solutions. Ik heb nog even een paar mededelingen. Dus, er zijn aan de tafel zijn onder andere cd's te koop van Sietse, Jeroen. Van Helsdingen, Gianni, Cynthia ook. En t-shirts van Smooth Jazz Europe. Ik heb er nog een paar over, dus voor €5 doe ik ze weg. Verder hebben we 28 maart, volgende Jazz Rock Café is Dan Siegel. Hebben we hier uit Amerika, dus dat is ook een topper om absoluut naartoe te gaan. Verder hebben we 13 juni Seraph weer, een oude bekende. 1 juni Met z'n Forten, dus mis dat niet. Met z'n Forten in Hengelo. En eventjes nog een klein dingetje. Jeroen van Helsdingen, die hebben wij ook nog solo in het Jazz Rock Café in september. Dus nou ja, dit was het eventjes voor zover. We houden even kort pauze, dan Jazz Meeting. En nogmaals hartstikke bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Yeah. wishing that you were still mine.